Neomak Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Samsung Smart TV 70 cali teraz za jedyne 2990, taniej o ponad 600 zł. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 listopada, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier przedstawił szczegóły kolejnej tarczy antykryzysowej dla firm. Jest nowa lokalizacja tymczasowego szpitala, który w Warszawie przygotowuje wojsko. Weszły w życie unijne sankcje wobec Aleksandra Łukaszenki. Premier Mateusz Morawiecki poinformował po południu o szczegółach kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej. Znalazły się w niej m.in. dofinansowanie dla firm, zwolnienia ze składek ZUS i dopłaty do leasingów. O szczegółach Karol Surówka. Po pierwsze, wprowadzone zostaną subwencje do 70% kosztów stałych dla firm, których obroty spadły o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Tarcza finansowa dla dużych firm zostanie wydłużona, przynajmniej do marca. Większe przedsiębiorstwa uzyskają również gwarancje płynnościowe. Do tego dochodzą dopłaty do miejsc pracy w ramach postojowego, przedłużenie zwolnień z ZUS-u, dofinansowanie do leasingów oraz dopłaty dla firm, które chcą się przebranżowić. Te rozwiązania mają uratować miejsca pracy w czasie kolejnych ograniczeń związanych z pandemią. Ograniczeń, których wprowadzenie, jak zaznaczył dziś premier, było konieczne, by chronić życie najsłabszych. Wiem, że to jest bardzo trudne. Przepraszam wszystkich za bardzo trudny czas, który dzisiaj z nami jest. Mam nadzieję, że również i ten czas, dzięki tym instrumentom trochę łatwiej, przetrwamy. Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej będzie kosztowała około 10 miliardów złotych. Część z zapowiedzianych dziś rozwiązań będzie jeszcze musiał zatwierdzić parlament. Karol Surówka, Polskie Radio. Zmiana lokalizacji tymczasowego szpitala wojskowego, który ma leczyć chorych na COVID-19 w stolicy. Kierownictwo resortu obrony postanowiło zorganizować placówkę na terenie bazy lotniczej na Okęciu. Wcześniej prowadzono negocjacje z warszawską halą Expo. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz. Pierwotny plan zakładał, że tymczasowy szpital zacznie działać w połowie listopada i będzie przyjmował chorych na terenie hal wystawienniczych Expo. Po serii negocjacji zapadła jednak decyzja o zmianie lokalizacji. Szpital będzie zorganizowany w hangarze pierwszej bazy lotnictwa transportowego na Okęciu. Dlatego, że efektywniej wydamy pieniądze, które przeznaczyliśmy na ten cel, dlatego, że baza jest w pełni własnością Wojska Polskiego, w związku z tym za organizację odpowiedzialne jest Wojsko Polskie. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Szpital zacznie działać pod koniec listopada, będzie dysponował 250 łóżkami. Za działanie placówki będzie odpowiadał Wojskowy Instytut Medyczny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Aleksander Łukaszenka, jego syn i 13 przedstawicieli białoruskiego reżimu od dziś z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Decyzja o nałożeniu sankcji za fałszerstwa wyborcze i brutalne represje na Białorusi została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Beata Pumycka. Początkowo nie było jednomyślności w Unii na wpisanie na czarną listę Aleksandra Łukaszenki. Kraje skandynawskie uważały, że trzeba stawiać na dialog. Jednak w związku z brakiem woli do negocjacji ze strony reżimu w Mińsku i kontynuowanymi brutalnymi represjami zapadła decyzja, by i Aleksander Łukaszenka został objęty sankcjami. Unia nałożyła też restrykcje na jego syna, który jest doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego i, jak argumentowali europejscy eksperci, odpowiada za kampanię represji po sierpniowych wyborach prezydenckich. Na czarnej liście jest również m.in. szef administracji Aleksandra Łukaszenki, któremu Unia zarzuca wspieranie reżimu w kampanii zastraszania. Sankcjami został także objęty szef KGB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Krakowie rozpoczął się montaż świątecznej iluminacji. W centrum miasta, ale również na mostach i przy dużych punktach przesiadkowych zabłyśnie niemal milion lampek. Dekoracja, podobnie jak w zeszłym roku, będzie utrzymana w kolorystyce biało-niebieskiej, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta. Inspiracje czerpane z Młodej Polski, z Wyspiańskiego, ze Stryjeńskiej. Motywem przewodnim są pawie piórek, które nawiązują do projektu szyldu krakowskiej kawiarni PAO na Autusa Wyspiańskiego. Mamy tam dużo takich geometrycznych form wypełniających elementy dekoracji, które mają przywodzić na myśl grafiki, obrazy Stryjeńskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Montaż iluminacji zakończy się pod koniec miesiąca, a ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. A zaczniemy od aktualizacji covidowego raportu w Ekstraklasie. Kolejny przypadek mają w Legii. Najnowsze testy wykluczyły jednego piłkarza Mistrzów Polski z meczu z Lechem w niedzielę. Wiadomo jedynie, że zakażony został skierowany na izolację, a reszta zespołu kontynuuje treningi. Kim jest ów pechowiec nie wiemy, ale wykluczyć możemy Igora Lewczuka, który od feralnego poniedziałkowego meczu z Wartą przeszedł nawet dwa testy i każdy był negatywny. Zatem pewnie jego zobaczymy w niedzielę w ligowym klasyku u boku Artura Jędrzejczyka, który tak zapowiada mecz kolejki. Tyle tych meczów z Lechem rozegrałem, że ja osobiście przygotowuję się już dużo wcześniej i do tego spotkania w głowie sobie układam, ale najważniejsi jesteśmy my, to co my mamy robić na boisku i nasza drużyna. Wiadomo, wiemy jak ja tu tym ma Lech i też będziemy analizować, ale tak już powiedziałem, my jesteśmy najważniejsi, co my będziemy robić na boisku, jak my zagramy, to od nas zależy i na to czekamy. Niepewny w meczu z Lechem jest jeszcze występ innego piłkarza, który po meczu z Wartą napędził wszystkim stracha, czyli to Tomasa Pekharta. Czech jednak jeszcze dzisiaj miał przejść kolejny test wymazowy przed dopuszczeniem go do treningów. Z ekipy kolejorza niepokojące sygnały nie docierały. Przypominam jeszcze, że z racji terminarzowych zawirowań, które zafundował nam koronawirus, dzisiaj meczów Ekstraklasy nie ma. Dziewiąta kolejka startuje jutro, okrojona o 3 mecze. Niemniej grają w Europie, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech czy Anglii i chyba właśnie na Wyspach najciekawiej. Southampton zmierzy się wieczorem z Newcastle. Wracamy do koronawirusa, który nie oszczędza sportowego świata. Zakażony jest trener włoskiego siatkarskiego zespołu Ser Safety Perugia. I jeśli to jeszcze Państwu niczego nie powiedziało, to dodam tylko, że ten trener prowadzi także siatkarską reprezentację Polski. Tak jest. Witel Heinen ma koronawirusa. Jak wiemy, ma też znakomite poczucie humoru. Tak napisał w swoich mediach społecznościowych. Oczywiście przebywam na kwarantannie z łagodnymi objawami lub bez nich. Mam jedynie dziwne uczucie w głowie, ale to mam zawsze. Cały Witel Heinen. Spore problemy mają z pandemią we Włoszech. Wirusów wdarł się także w szeregi ich reprezentacji w kolarstwie torowym. Pozytywny wynik testu uzyskał Filippo Ganna, w ostatnich tygodniach znany bardziej jako szosowiec i mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas z Imoli. Włoch to jednak także torowiec z krwi i kości, tym bardziej pewnie szkoda było mu opuścić zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy, które w środę rozpoczną się w Bułgarii. A skoro już wspomnieliśmy szosę, to dobiega końca 16 etap Vuelta a España. Wyników proszę spodziewać się w serwisie po 19. Tam też koszykówka, kajakarstwo i tenis. Hubert Hurkacz awansował do półfinału debla halowego turnieju w Paryżu. Zapraszam już teraz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. W sobotę w północno-wschodniej części kraju słabe opady deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą od 9-10 stopni na wschodzie i Podhalu do 13-14 na zachodzie. Najcieplej na Dolnym Śląsku, około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. I'm thinking of Too many dreams have been blown. Just

stay south of the river with the chains and the gold. We could be out here together, but you have places to go. Watching the sunshine lace the gray. I don't know why you wouldn't stay. You should come south of the river, where the loving is gold. River, this is where it all starts. I think that we could stay here forever, lie on the roof till it's dark. And when the last bus pulls away, I swear that I almost heard you say I should move south of the river. I want to get to know. I want to get to know. South of the River, Tom Misch na antenie Trójki. Bardzo fajny facet. Ja go szalenie lubię. Rocznik 95. Młody, ale bardzo utalentowany angielski muzyk i producent. Zaczął swoją karierę na SoundCloudzie. To taki portal streamingowy, gdzie można umieścić swoją twórczość. No i fajnie. I tam został zauważony, a później to już popłynął. Mówiłem przed chwilą Państwu o tym, że szefowie urzędów lotniczych w Europie dwoją się i troją, żebyśmy mogli w końcu gdzieś polecieć. W szczegółach o tym przed 18 powiemy Państwu. Teraz też coś w sumie z podróżowaniem związane. Mówiłem o tym na początku naszego programu i prosiłem Państwa o telefony 2273. Na Cyprze wybuchła ogromna paszportowa afera. Cypr jeszcze do listopada, no właśnie, bo to Cypr, o nim mówiliśmy, do listopada był krajem, który... Co tu dużo mówić, no użyję tego słowa, handlował po prostu paszportami. Kto miał wolne 2 miliony euro i był gotowy zainwestować na Cyprze, tak to nazwijmy, ten mógł starać się o złoty paszport tego kraju, ale w związku z dziennikarskim śledztwem wyszło na jaw, że urzędnicy po prostu sprzedawali te paszporty takim typom spod ciemnej gwiazdy, zaangażowanym m.in. w pranie brudnych pieniędzy. Tak swoją drogą to ciekawe, którymi pieniędzmi płacono za te paszporty, tymi wypranymi czy tymi przygotowanymi do tego obrotu. A gdyby właśnie Państwo mieli taki luźny przedziałek w portfelu, to paszport którego kraju i dlaczego? Oczywiście mógłby się znaleźć w Państwa rękach. Dzisiaj, tak jak już mówiłem, interesują nas najbardziej nieracjonalne powody. 2273. Czekam na telefon i już jestem podekscytowany tym, w jakie kierunki chcieliby Państwo się udać. Macy Gray, When I See You. Pani na pewno nie potrzebowała programu typu Talent Show Macy Gray. When I See You na antenie Trójki. Tak swoją drogą to ciekawe, czy artyści, którzy dzisiaj uznawani są, uznawane są także artystki za gwiazdy, przeszliby przez takie eliminacje programu Talent Show. Łowcy talentów poszukiwali już aktorów, piosenkarzy, kucharzy, tancerzy, magików. Chyba mogę powiedzieć, że absolutnie wszystkich. Wielu chciało znaleźć się na scenie, ale wielu też, proszę Państwa, chciało łowić, oceniać, awansować albo dyskwalifikować. Jest taka szansa, co prawda poszukiwać można nie prawdziwych talentów, a fałszywe informacje. Brzmi nieźle, prawda? Polska Agencja Prasowa zachęca do poszukiwania fake newsów, czyli takich nieprawdziwych informacji, niesprawdzonych albo kłamliwych. PAP pierwszy raz organizuje konkurs dla internetowych łowców. Ruszyły już zapisy na Fake Hunter Challenge, bo tak nazywa się ta akcja. Więcej o tym Monika Rutkę. Fake Hunter Challenge organizowany przez PAP w dniach 13 i 15 listopada adresowany jest do wszystkich ludzi, którzy chcą walczyć z dezinformacją i fejkami w internecie i mają dostęp do internetu. Konkurs adresowany jest do wszystkich, ale jak podkreśla pan Mirosław Usidus, szczególnie ważne jest dotarcie z nim do młodych ludzi. To jest pierwszy tego typu challenge, trochę wzorowany na hackathonach, które są organizowane dla młodych programistów. I stąd się zrodziła myśl, żeby zorganizować taki challenge dla ludzi, którzy chcą zhakować internet, tak żeby był bardziej prawdziwy. Uczestnicy konkursu zmierzą się w czterech konkurencjach. Pierwsza to jest łowienie fejków, czyli taka najbardziej podstawowa działalność fact-checkera czy fake-huntera, czyli po prostu wyszukiwanie i zgłaszanie fejków w internecie. Druga to jest przygotowywanie raportów sprawdzających. No i to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, ponieważ raporty sprawdzające wymagają oparcia się na źródłach, na faktach, na wiarygodnych opiniach, ekspertach. Kolejna konkurencja to jest sprawdzanie nas samych, bo nikt nie jest nieomylny. Więc my po prostu taki challenge stawiamy naszym uczestnikom naszego konkursu, żeby sprawdzili nas i jeżeli znajdą pewne nieścisłości, zapraszamy. Jeżeli jesteście lepsi od nas, spróbujcie się i dobrze to punktujemy akurat tego typu poprawianie nas. Ale to wszystko oczywiście stoi za tym taka pewna filozofia fact-checkingu, że my nie walczymy na to, kto ma rację, tylko walczymy o prawdę. No i czwarta konkurencja to jest szukanie źródeł, pierwotnych źródeł fejków. Uznajemy to za najtrudniejsze zadanie, bo tak naprawdę czasami źródła tych fejków są mocno zamglone. Ja trochę porównuję to do szpiegowania, bo czasami rzeczywiście niektóre fejki pochodzą z takich źródeł trącących nieco szpiegostwem. Więc uznajemy, że takie zadania są najtrudniejsze i odpowiednio też wysoko punktujemy. Uczestnicy będą rywalizować, zdobywać ciekawe doświadczenia w pracy fake huntera, ale także walczyć o nagrody. Nagrody pieniężne w naszym challenge'u są atrakcyjne i myślę, że bardzo zachęcające dla potencjalnych fact-checkerów. Poszukiwanie fake newsów, a to pomysł na listopad. Mówiłem dzisiaj Państwu, że pogoda taka nie najlepsza w weekend, więc to jeden z tych pomysłów, propozycji, które podsuwamy do tego, żeby spróbować zmierzyć się z takim zadaniem. Więcej szczegółów na pewno na stronie Polskiej Agencji Prasowej, gdzie Państwa odsyłam i zachęcam. Wcześniej pytałem, jaki paszport którego kraju by się Państwu przydał. Jeden ze słuchaczy się do nas dodzwonił i oto jego propozycja. Ja bym sobie życzył paszport australijski, proszę Państwa. Na przykład szukałbym sobie złota. No właśnie, albo poszukiwanie złota, albo poszukiwanie fake newsów. Każdy może mieć swój pomysł na to, jak spędzić ten weekend. Jamie Rockwire już teraz w Trójce. Just

czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt. Do świtu jeszcze sporo godzin. Mamy weekend, proszę Państwa, ale dla wielu to będzie na pewno pracowity czas. Wszyscy od poniedziałku na zdalnym nauczaniu. Część na zdalnej pracy. W domu i mieszkaniach będziemy się dwoić i troić. Pomagać będzie trójka w tym czasie w miarę swoich możliwości. A jak to wszystko wytrzyma nasze serce? To pytanie do pana profesora Filipa Szymańskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Choroby cywilizacyjne, no nie chciałbym przy piątku o nich rozmawiać, zostawmy je na razie na boku, ale jest pan kardiologiem, więc chciałbym zapytać o to nasze serce. Trochę mniej ruchu będziemy mieli takiego poza domem, więcej stacjonarnie rzeczy robić będziemy. Jak zadbać dobrze o serducho? No właśnie, wydaje się to, co pan redaktor powiedział, bardzo istotną kwestią, ponieważ my wiemy, to przy piątku niestety trzeba to powtórzyć, że pacjenci z chorobami serca i naczyń to osoby, które mają większe ryzyko niekorzystnego powikłania w dobie COVID-19, ale mają też większe ryzyko chorób cywilizacyjnych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. O tych chorobach przewlekłych musimy pamiętać w codziennej praktyce, a więc ta prewencja, to dbanie, odpowiednie przygotowanie będzie miało kluczowe znaczenie. Panie profesorze, do tego, nazwijmy to, takiego niechlubnego kanonu chorób cywilizacyjnych także przedarła się otyłość. Oj, taki czas pandemii i kwarantanny to sprzyja podjadaniu, a wtedy szybko nabieramy tych kilogramów. Jak sobie poradzić z tym? No niestety i znowu trzeba powiedzieć, że otyłość, jak pokazują najnowsze badania, to czynnik, który istotnie pogarsza rokowanie w COVID-zie. Ja nie chcę od tego COVID-u uciekać, bo o to pytają często słuchacze, pacjenci. Pacjent otyły to pacjent, który ma większe ryzyko konieczności respiratoroterapii, to pacjent, który gorzej przechodzi infekcję SARS-CoV-2, to osoba, która ma niestety większe ryzyko zgonu. Ale to także pacjent, który będzie miał większe ryzyko rozwoju cukrzycy, nadciśnienia, dyslipidemii, czy także chorób układu kostno-stawowego, bo patrząc z punktu widzenia towarzystwa, którym mam przyjemność kierować, a więc Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych, ja nie tylko chciałem patrzeć na serce, naczynia, ale bardzo globalnie. Moglibyśmy powiedzieć też, że otyłość to większe ryzyko chorób nowotworowych, a więc no niewątpliwie to, co jemy, to jak spędzimy ten weekend i kolejne weekendy będzie miało kluczowe znaczenie. Panie profesorze, to ja teraz sobie tak pomyślałem, że jakby wszystko to wziąć do jednej paczki, no to jest jedno rozwiązanie. Włączyć dobrą muzykę w trójce, poprosić żonę albo męża do tańca i poruszać się odrobinę, bo wtedy i ciśnienie krwi podskakuje. Serce podobno lubi takie emocje. No tutaj bym powiedział, że no z tym bym mógł polemizować odnośnie wzrostu ciśnienia, czy to będzie dobre, czy złe. Ale z tańcem, ale czy z partnerem? Z partnerem, panie redaktorze, z partnerem, natomiast niewątpliwie to, co pan redaktor powiedział, wpłynie korzystnie znowu na inny aspekt chorób cywilizacyjnych, to znaczy na stan psychiczny naszego pacjenta. Pamiętajmy, że okres okołocovidowy to też okres większego stresu, lęku. Część pacjentów, część słuchaczy rozwinie niestety depresję, a więc ta dobra muzyka, ten dobrze spędzony weekend, tak jak pan redaktor powiedział, z trójką, może faktycznie poprawić nastrój, a to z kolei może przełożyć się na większą chęć chociażby na aktywność fizyczną, bo pamiętajmy, że jesteśmy ograniczani ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo. Panie Ale profesorze. Z drugiej strony, jeżeli pan redaktor jeszcze pozwoli, jedna ważna rzecz. Pamiętajmy, że w tej maseczce my też możemy wyjść na ten spacer i ja szczególnie się z tego cieszę, bo kilka lat temu, jak z moimi kolegami forsowaliśmy chodzenie w maseczkach ze względu na smog, który będzie się w kolejnych niestety dniach nasilał, to tylko możemy wyjść na ten spacer i korzystając z maseczki z jednej strony będziemy mieli mniejsze ryzyko infekcji SARS-CoV-2 COVID-19, ale z drugiej strony będziemy wdychali lepsze powietrze, to znaczy o mniejszym zanieczyszczeniu, o mniejszej zawartości cząsteczek PM2,5, PM10. Dzięki maskom, które nosimy, o 1/3, tylko 1/3 tych chorób związanych z grypą i grypopodobnymi pojawiła się w tym roku. To bardzo dobre są statystyki, jeżeli chodzi o tę chorobę. Profesor Filip Szymański, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Panie profesorze, dobrego weekendu, spędzonego z Trójką, mam nadzieję, a do tego tańca to jeszcze kiedyś wrócimy. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkim Państwu życzę miłego, zdrowego weekendu. Tak jak pan redaktor powiedział, zachęcamy do Trójki, a więc mam nadzieję, że od poniedziałku wrócicie Państwo w lepszym nastroju do codziennych obowiązków. I to nam się podoba. Kłaniamy się nisko, panie profesorze. Do usłyszenia, a w Trójce teraz Rendezvous. Raz dane, gramy. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze jest. Nikt mi nie mówi, że kocham, ma przetrwać wiek. Tym, którzy mówią mi, że miłość głupia jest, mówię im wtedy, że miłość ma dla nas sens. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Tu, gdzie już tyle burz przyszło nam razem znieść. Niech nie zabraknie róż, zwykłej mądrości też. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, co chcesz. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Trójka. Program trzeci. Dwójki, siedem, trójek. To numer do nas. Monika czeka przy telefonie na Państwa połączenia. Wcześniej mówiliśmy o paszportach, więc interesują nas dzisiaj kierunki i paszporty, którego kraju chcieliby Państwo otrzymać. No i oczywiście powody, dla których mieliby Państwo zdobyć taki paszport. Dzięki za wszystkie telefony, które wybrzmiały u nas, ale czekam jeszcze na kolejne do godziny 19. No i jest także jeszcze mnóstwo innych spraw, takich pozytywnych. Rzeczywiście, z uśmiechem o mgle mówiłem kilka minut temu, później sam się poza anteną z tego trochę uśmiałem, ale nie sądziłem, że Państwo to wyłapią, a jednak mamy telefon od naszego słuchacza właśnie w tej sprawie. Dzień dobry, ja chciałem pozdrowić redaktora prowadzącego, bo nikt jeszcze tak optymistycznie nie powiedział, że widoczność to będzie 100 metrów, naprawdę, całe 100 metrów. Coś pięknego. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Naprawdę nigdy mgła nie brzmiała tak optymistycznie jak dzięki Trójce. I proszę przekazać panu redaktorowi, super, proszę przekazać panu redaktorowi informację o tym, czy wie, jaki jest paradoks mgły, ja go ostatnio odkryłem z moim synem. Paradoks mgły jest taki, że nawet jest taka mgła, że nic nie widać, to mgłę widać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam trójeczkę. Doskonale, dziękujemy za pozdrowienia, odwzajemniamy je. Bardzo mi się podoba ten paradoks. Nigdy o nim nie słyszałem, ale teraz go uznaję za swój i będę dalej przekazywał. No, 100 metrów to jest jednak 100 metrów. Jakby nie było, zawsze może być gorzej, prawda? Mam nadzieję, że państwo podzielają też to zdanie. 2 2 7 3. Teraz zawędrujemy do Jarocina w poszukiwaniu dobrej książki, bo bardzo nam się spodobała ta opcja w tym mieście. Właśnie, no, jak to będzie z funkcjonowaniem bibliotek? Zadajemy sobie pytanie, szczególnie ci, którzy czytają. Lubią wypożyczyć książkę, jak lubią kupić, to tym bardziej. Dla chcącego, proszę państwa, nic trudnego. Książki pod drzwi, proszę bardzo. Oferta książka na telefon dotyczy wszystkich naszych filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, czyli wszystkich 10, 5 w mieście i 5 w gminie. Obojętnie pod który numer telefonu czytelnik zadzwoni, ta bibliotekarka dostarczy książki w miejscu zamieszkania. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest naszym czytelnikiem, również może się przez telefony zapisać i również książki dostarczymy. Oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń, restrykcji, żeby było bezpiecznie. Tak samo książki odbieramy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Jest Ela Daniel Korzyniewska, wicedyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy. Ta propozycja nam się bardzo podoba. Co państwo sądzą na ten temat? Prośba tylko wielka do naszych wszystkich słuchaczy, aby wszyscy z całej Polski naraz nie dzwonili do Jarocina, bo wtedy pani w bibliotece w Jarocinie będą miały ręce pełne książek. Czego oczywiście życzymy. Zachęcamy do tego jednak, by sprawdzić, na jakich zasadach biblioteka albo wypożyczalnia funkcjonuje w państwa okolicy. A propos COVID-a, panie z Jarocina jeszcze uspokajają. My szykujemy te książki oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych i jeżeli ktoś bardzo blisko tutaj mieszka danej siedziby biblioteki, to bibliotekarka może sama donieść i jest bezkontaktowo. Ta osoba wie, że my o tej i o tej godzinie przyjdziemy, bo my się cieszymy, że czytelnik ma radość z tego, że książka jest i że możemy pomóc. Państwo mówili o mojej radości w sprawie mgły, a proszę, tutaj pani z biblioteki z Jarocina w sprawie książek, tu dopiero pojawiła się radość na twarzy. Gratulujemy tego pomysłu i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Jarocina. Naprawdę macie super opcje, szczególnie na teraz czas kwarantanny. Zachęcamy państwa do tego, by sprawdzić rzeczywiście w swojej okolicy, jak funkcjonują biblioteki, bo te na pewno funkcjonują i dobra książka na weekend także może się przydać. Joe Bonamassa w Trójce teraz.